Mwana ya mama ngana ya polio, mwana ya mama ngana ya lukio, mwana ya mama ngana ya polio, mwana ya mama ngana ya lukio, uyo amba ngana ya polio, mwana ya mama ngana ya lukio, uyo leona ngana ya polio, mwana ya mama ngana ya lukio. Ati ati ati ye ngara leliyo, mwana ya mama ngara puliyo. Ambaye, oh leona, yoka yoka no mate. Arita, leona kacha dangraza. Mwana ya mama ngara lukio, yoyo leona ngara polio, mwana ya mama ngara lukio, ati ati ati ye ngara lelio, mwana ya mama ngara poli, patata pa mama ulutu naleki panoko pa fami. Ezalaki mafola masusu nanzela ya bolingo ya kanaye mitema misatali sana kie na ndenge ya bolingo ya kanaye ezalaki mafola masusu nanzela ya bolingo ya kanaye mitema misatali sana kio Bolingo ya karaye, nandenge ya bolingo ya karaye, nandenge ya bolingo ya karaye, upasoni kubola pasio, no mabaye. Ezalaki mafola masusu, nanzela ya bolingo ya karaye, mitema misepelisa nakie, nandenge ya bolingo ya karaye, bolingo ya karaye. Bolingo ya karaye, kaka na bala moko na zia ngai bolingo, kaka na bala moko kubabaye. Ezalaki mafola masusu, nanzela ya bolingo ya karaye, mitema misepelisa nakie, nandenge ya bolingo ya karaye. kweza na kitambo e Shipenga kiokaka Oka ye Woko mama e Woko mama e Mama abana e Woko mama e Woko mama e Woko mama e Mama abana e Woko mama e Mama abana e Woko mama e Woko mama e Woko mama Mama na bana e Oh oh mama e Oh oh mama e Oh oh mama e Mama na bana e Oh oh mama e Mama na bana e Oh oh mama e Oh oh mama e Oh oh mama e Oh oh mama e Oh oh mama e Koko maleke Koko mamaye Koko mamaye Mama yo yo yo Oh mambole Yoka Mama, oh, oh.